cuprins de îngrijorare și nu văd nicio scăpare. Să mă uite Domnul oare, să nu vadă mea încercare. S-ar putea să nu mă audă, s-ar putea să se ascundă. Domnul mă vede, chiar dacă eu nu văd, și spun că singur sunt în luptă, că El m-a părăsit. Dar când mă uit mai bine în încercarea mea, observ că ceea ce mă ține e doar puterea sa. Ce asculți cântarea și te crezi pe El uitat, ridică-ți spre cer privirea ca să poți fi ajutat. Dă-i lui Iisus astăzi mâna și pășește prin credință. Mergi pe calea Domnului prin puterea Duhului. Chiar dacă tu nu vezi și spui că singur ești în luptă, că El te-a părăsit. Dar când te uiți mai bine în încercarea ta, observ că ceea ce te ține e doar puterea sa. Domnul te vede, chiar dacă tu nu-L vezi și spui că singur ești în luptă, că El te-a părăsit. Dar când te uiți mai bine în încercarea ta, observ că ceea ce te ține e doar puterea sa. E doar puterea sa.